pepe ya lumwe Yani wabanga damu damu damu sono Clotias Motase Na Brazzaville Yemeya Yemeya Yemeya Tala matinu ya yo yo yo Yemeya Yemeya Yemeya Tala matinu ya yo yo yo Yapita nzuse, yapitale, tala makinu ya yo yo yo. Kisha kisha e, buka loketo, kisha kisha, tala makinu ya yo yo yo. Yolo kilo e, banga moyo e, ya bala bala, tala makinu ya yo yo yo. Yapolo kamba e, yapolo kamba e, buka loketo, tala makinu ya yo yo yo. Thank you.